نشته ده کور کمره نشته ده دی یتیم دی زامت ربا خواند خواهر والا سم کان من اللذین آمنو دا سم مراغ تاقیب ذکری ده او دا ایمان رسو ذکر که پکار چی ایمان مخ ذکر کرده ده خو پا دی صورت که چونکه ضرورت انفاقو ذکر انفاق مخ بیان که بیا ویدا سره چی ایمان راوری وی و تواسو بی صبری و پوک بیان که یو بلتا دا صبر و تواسو بی المرحما و پوک بیان که یو بلتا تس المرحما دیو بس نرمی و دا شفقت اللہ اولائی کا دا کسان اصحاب المیمنہ دا خواندان دا خیر و برکت تی میمنہ خیر و برکت تی دا خواندان دا خط قسمت والے دی دا افراد چی دی آگا دی چی دوی تبر عمل نامہ پا خلاص ملاوی گی والنزین کفرو چی کافران دی بی آیاتنا پاتن زمن وی هم اصحاب المشعما دا خواندان بدبختی دی یعنی خواندان دا گس لاس دی چمل نامی بورتا پا گس لاس ملاوی گی علیہم نار مقصدا فدو بی اور بل کرشوی یو مانا خستا مانے دادا نار مقصدا اور بند کرشوی لہر طرفانا ہر مفسر مانے کی مقصدا مطبقتن دا سی اور بند کرشوی لہر طرفا اسان دی دادو سورت ویما سورت شمس یو نوے دے پس سورت بلدنا اشپگشتم دے پس سورت قدرنا ارکلا چی سورت بلد کی سورت بلد کی اصحاب المیمن ذکر شلا او دار یہ اصحاب المشعم ذکر شلا دی سورت کے داغی تفصیل دے دا سوک دی قد افلا من زکا اصحاب المیمن وقد خواب من دسہا اصحاب المشعم سورت بلد کی تاویل وعدے نہ نجدین دلتوی فالحمها فجورها وتقواها سورت بلد ممتاز دے پس سرا پا قسم دا بلد سرا اپا ذکر دا لقد خلق انسان فی کبد سرا اور سورت ممتاز دے پا اصلاح دا بلد آگے دے پار شرائط صلاح سو سرا اور اب دن مشرا دعوت دی سورت دا التفرقة بین الفریقین بے اعتبار العقیدہ التفرقة بین الفریقین بالاعتقاد او دیتا تفرقہ اخروی بھی لکھی چہ کافر اور مسلمان بے اعتبار دا عقیدی برابر ندی بس والشمس وزہا شاہد دنور وزہا اور آدنور چپ وقت ساخت وی اور آ دنور چپ وقت ساخت وی نرسری ٹرین کے اور دا ذکر ذکر کے چی وقت نر رنا زیادہ وی او دا وقت دا وقت تدیر فیدے دے ذکر اللہ پاک بطور شہادت ذکر کا والقمری اور شاید دس لوگ میں ازا تلاحا چور پسیشی یہ دو معنی دی ازا تلاحا چرا اخی جی پس تنورنا ور پسیشی دے نور یا خدا دا چی دا سوال لسم اسپوگ میں دا سوال لسم ہی کنا سنگا چی دا سوال لسم بدر دا سوال لسم تاریخ نور پروزی اسپوگ میں دیخوا والا ہے یا ازا تلاہا اول اسپوگ میں چی کمی رزبان نور ایلت غروب شی نورم بے اسپوگ میں اخکارش دیر زر اخکاری ازا تلاہا او دا وقت ولی ذکر کن زکا چی دی وقت فیدی دیری دی میاش بدلی گی خل خوشحالی گی ورتا والنار شاہد درز ازا جلاہا چی سو کرنا کی دینور لرا سلور توجیحات جلاہا ازمک اسمان جلاہا مخلوق ہا اے دانور او دی والنار ازا جلاہا او شاہد درز ازا جلاہا چخکار کی دینور لرا ذکر نسبت ادنا ملابسط کی وجہ رہے ذکر چی دانور اخکاری نا پشپکی نا بلکہ پرازی کی واللیل ازا یقشاہا او شاید دشپا ازا یقشاہا چکل پڑ کی مخلوقات لرا اصل کے وہ پکار ماضی وکنا ازا غشیہا پکارو لیکن غشیہا پزے مزاری یقشاہا اراؤڑا اشارت رؤوس الآیات تا یقشا تلازوہا جللہ اوکی ازا غشیہا وے نو غشیہ ہاں موافقت کراتے یا دا یخشا فعل مضارے راوڑا لکچ مضاری عمل کی پسسرا رفتہ رفتہ تجدد دیکھا نا دشپی تیارم آرام آرام سر راضی و سمائے اور شاہد آسمان و ماں بنا جہاد یا ماں مصدری دے شاہد آسمان و ماں بنا اے بنا اوہا جوڑخ آسمان اگر اور رفا سم کا یا دا حرف ما پمان دا من دے اور شار ذات تبار تعالیٰ تدا شاہد آسمان و من اور اغزاد بنا چچا جوڑ کر آسمان اور شاہد ازم کا وما تو ہا ہا خوروال دی ازم کی یا غصو چچا دا ازم کا خورا کردا و نفس شاہد دی نفس وما اور ہا غزات سواہا چچا برابر کردا دا نفس یو یا شاہد دی نفس اور برابری دا نفس نفس تو گورا اور دی بیادی برابر والی تو گورا فالہمہا لخودلک خودنا کردا اللہ دی نفس تا فجورها بدکارے دیدی و تقواها او پرزگارے دیدی الہام اے ہدایت فطری پا طور بانے بیا ہدایت تفصیلی کذبت تخفیف دنیوی نمونا کذبت سمود بتقواها کذبت سمود نسبت تدرو کرو سمودیانو بتقواها پا صف دسر کشیخ پلی ازم باسا کرچ را پاس دلو اشقاها بدبخت قبیلی دیدی اشقا بدبخ ہاد قبیلی از ابن کذیب اشقاہا اے اشق القبیلت چکل را پاسد اگا بدبخت دا قبیلی چی دا غنم قدار ابن صالح دے چی چا دا دا, دا ناقا دا صالح علیہ السلامی گوڑا کریوا فقال لهم ویلو دویتا رسول اللہ اللہ رسول چی صالح علیہ السلام دے ناقت اللہ ناصب مقدر دے سمانا اترکو ناقت اللہ دا اللہ دا اخا اور ناقت اللہ نسبت اللہ تا دا نسبت تا شرافت تے شرافت نسبت تے لکا بیت اللہ اور ناقت اللہ یا دل پر اللہ تا منسوب دا لکا چدا ناقا بغیر اسباب عادیون پیدا وا مور خنوا نے افلارو اللہ اللہ فقط ناقت اللہ و سقیاہا عبدر فکذبوہو نو دوی درو جن اگر پیغمبر فاقروها نو گوڑے کرا دا اخا فدم دم علیہم نو پس تبائی راویستا اللہ پا دوی باندی دم دم اصل کے ہر اگر افت تاوی چو طول پا زد کراش برابری نو فدم دم تبائی راویستا اللہ پاک پا دوی باندی بے زمبی پا سب دا گناہو نو دوی فسواها نو برابر اکرا دا دم دم پا دوی طولو باندی وڑی کے لوی او نر و زنانا طول پا دی عذاب کراوی سل وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا او نیریگی اللہ پاک عاقبت تا دم دمینا سمانا اللہ نیریگی دا عاقبت تا عمل اخپلنا اغیر تا دی چا خوف نشتا دی تو خو یو کار کئے تو تا تا دی عاقبت خوف تے یرا دا کار کم که سکرانا تپوسو بیا بسو کما اللہ کی یو کار کئی نو اغیر نسوک تپوسو نشی کولے سورت شمس امتیاز اے امتیازات کے قسم یا شہادت پنر او دا قمر او سورت ممتاز پا ذکر دفع الہما فجورہا سرا او سورت ممتاز وقت خواب من دسا سرا چہ تبا دا غسوق دسا چہ گڑوڑ کروی دا نفس حق رہا بالکفر والمعصی چہ پا کفر سرا و معصی سرا تبا کری اور سورت ممتاز دے پا ذکر دے دمدمی سرا پھر قرآن کی دمدم نشتے سورت اللیل ترتیب مصحفی کے دو نوے دے پس دے سورت شمسنا اور پہ نزول کے نہم نمبر دے پس دے سورت اعلانا ربط دے سورت اللیل ما سبق سورت شمس سرا او دا داوم دا سورت شمس کے تفرقہ دے اعتقاد وا نو پا دے کے تفرقہ دا اعمالو بیانی گی یو تیم ربط دلتو فالہمہا فجورا و تقواہا قد افلخ من زکاہا و قد خواب من دسا دلتے تفصیل دے افلا من قد ابن من زکا سوک دے اما من آتا واتقا وخاب من دسا سوک دے اے اما من بخل واستغنا. ٹھیک شو داریں گے صورت شمس کے تعویل فدم دم علیم رب بزم فسواها ولا يخاف عقباها. دلتا بدیا لسم آیت کے براشی ان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى. گوئے کی صورت لیل دا صورت شمس تفصیل دے. علماء کرام تو صورت لیل کی یو قیدہ اور قانون ذکر کی شرائط دا اجابت تا اعمالو اعمال قبلی گنو پدری شرط سرا یو دا چی واتق اما من آتا واتقا وصدق بالحسنا سجل دری اعطا حق دا اللہ ورکی واتقا ازان دا بخل نہ بچ گئی وہ صدقہ اور موحد وی اعمال قبلی گی. واللیل شاہد دشپا ازا یخشا چپٹ کی مخلوقات والنہاری اور رز شاہد نر رز یا قسم دی پرد ازا تجلا چخکار کی مخلوقات وما خلق الذکر والانسا او شاہد دی اغزات چا پیدا کر دی نر او مادی چلا دے وما اور حق ذات خلق الذکر چھ پیدا کری دی نارینا والانسا و زنانا نرو مادی ان سائکم لشتا جواب قسم وکیرا بے شک عمل نستاسو گڑوڑ دی جان بے فوق عمل نستاسو گڑوڑ دی سمانا نر اور مادہ کی تفاوت حصی موجود دے نوم تفاوت عقلی موجود دے تفاوت حصی اور عقلی نہ پستا تفاوت عملی ہمشتے نچے اس وقت ہوئے نر اور مادہ کی تفاوت حصی شتے تفاوت عقلی شتے تفاوت عملی شتے دا کول تاسو وینے او تسلیم ہوئے نو تفاوت جزائی ہمشتے قیامت ثابت ہے کہ نا پر نر اور مادہ کے تفاوت حصی شتے کا نا جسمن عقلی ہمشتے عملی ہمشتے نو تفاوت جزائم ضرور شتے. فاما تفصیل فاما من آتا ارغ سوچ ورک رکید حق داللہ واتقا اوزان بچکی دا بخلنا آتا مفول حذف دے آتا چی ورکی ہر اغشے چی داغی ورکول ضروری دی چاہد حق دا اللہ دے ایمان راوڑل دا طول قبر دی وصدق بالحسنہ اور تصدیق کی دے دا کلمی دا توحید فاسانو یسر لیلیسرا روان بکمنگ دے پا طرف دا سانتیا کی جنت دے یا روان بکمنگ دے لرا پلار دا سانتیا. واما من بخلا غصوچ چا بخلوکا وستغنا اوزان بے پرواک دا ایماننا وکذب بالحسنہ اور نسبت تا دروغیو کا جنت تا یا وکذب بالحسنہ اور دروجن اگن لحسنہ کلمہ دا توحید وکذب او دروجن اگنلا کلمہ دی توحید فسنو یسرو للوسرا نروان بکمنگ دی لرپا سخت لاری باندی فسنو یسرو روان بکمنگ دی لرا للوسرا پا لاری سختی سخت لاری او دا شرک سخت لار دا کفر سخت لار دا جہنم سخت زیده اللہ تی موسیٰ دی وما یغنیانو او لری بنکی دینا مالو مال دی دی ازا تردہ کلچ دے ارغڑی ورتا جہنم تو ارغڑی اوزاد المسیل کی ازا تردہ اے ازا ماتا چک سواق کی مرشی انا لینا للہدا التو فالہما دلتا انا لینا انا علینا للہدا بشک بمنگ باندے بیان دے ہدایت بمنگ دے بیان دے ہدایت و ان لنا للآخرت والاولا او بشکا منگ دے پار دے اختیار دا آخرت او دا دنیا یعنی رول مانی لکی تصرف کلی دا دنیا او تصرف دا کلی دا آخرت دا ٹول اللہ وی ما سخ دے بل چا سخ نشتے دے خان. اور ابن کثیر لکی ایل ان لنا للآخرت الاولا اے الجمیع ملکنا وانا المتصرف فیهما دنیا اور آخرت دا زما دی زپکی متصرف ما از ابن کثیر صاحب. اور المانی لکی وَإِنَّ لَنَا اور منگ دے پاس اختیار دا دنیا و دا آخرت نبسش التصرف الکلی کیف یشاء کلی تصرف دا پزمک اور آخرت کے اور دنیا آخرت کے داٹول دے اللہ دے. فانزر تکم کے تخمیم ہو رہی فانزر تکم نارن تلزا پسما یرولی تاسو خبر میں درکڑ تاسلا نارن دا اورنا تلزا چی شغلہ دار دے تلزا لمبو والا لا اسلام نب داخلی کی دی اور تھا اللہ لشقا مگر بدبخت تھا بدبخت سوکھ دے الزی اغز کس کذبا چی دروجن گن لیوی حق لرا و تولا اعراض کروی پیغمبر تابع دارینا و سیو جتنبوا اور خام خب بچ اسات لشی دی اورنا الاتقا کامل پرزگارے الذي هغا يؤتي ماله چورکی مال خپل يتزکا چدی پزان پاکی دات کو کړه و مال احد اور نیوی لپادی او کس عنده دی سخا من نعمتن س احسان تجزا چ بدل پی ورکی دیشی مان ددی دا ڈوڑے او ددی خیرات چدی داد چا بدل ورکول نی نن سبا زم بدلی دی کنا دی مال ڈوڑے کړه زبو لوکم زمان پا غم کی دیر روڑے را لے گلے وا منگ بولو لیگو نا تقوی دیتوی چھ مال احدن اندہو چھ نوی لپا دیو کس دے سخا س احسان چھ دے بدلہ ورکولے کی گی تجزا چھ بدلہ پی ورکے دیشی اللہ استثناء منقطع دا دے چھ کم خرچ و اخراج کی سر پانا ابتغاء وجی رب العالی لپا در لطولو دا مخدر بخبل العالی چھ اچتے ابتغاء وجی لٹو رضا در بخبل العلا چری رچت ولسوف یرضا ازر چدا انسان برازی شی جنت کی بخبل اعمال باندھ. امتیاز سورۃ اللیل ان نسائکم لشتا تفرق دا اعمال و بیان شا سرد تفرق دا سنا دا انواع اور اجنا انواع دا مخلوقنا سورۃ ممتاز سرا وإن لنا للآخرة والأولى سرا چ دنیوی اور اخروی اختیارات اگر صرف یو اللہ سخ دی. اور سورۃ ممتاز و ترغیب دا انفاق للہ چما لحدن دو من نعمت تجزا سرا. ٹھیک شو. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الضحى دا سورت رمبی آیات کی وضحا ذکر دے نپدی لحاظ سرا سورت موسوم دے زحا سرا تسمیہ دا ٹول سورت پیسم دے یو حصے سرا مصحفی ترتیب کے درے نوے پست سورت اللیل نا اور نزولی ترتیب کی گیارہ نمبر دے پست سورۃ الفجر نا. تعلق دے سورت ما سبق سورت سرا سورۃ اللیل شروع واللیل سراو دائے شروع کپ و زحا سرا لیل او زحا کی تضاد دے اشارہ دا امتیاز اور منزل اور مرتبی دا پیغمبر علیہ السلام تا دا امت مثال مخ کے دبی ست پیغمبر نا کل لیلو اور پست پیغمبر نا دغی اغی مثال پہ زحا کے دے خدا پیغمبر مثال یا وجود

قرآن پاک اصول اربع ذکر کی بار بار، توحید، رسالت، صداقت قرآن، ایمان بالآخرت، توحید، رسالت، ایمان، صداقت القرآن، ایمان ایمان بالآخرت، سوشو سلوش، زہا، انشراح، بینہ، دادری سورتنا اثبات رسالت پیغمبر علیہ السلام دی، سورت تین اثبات توحید دے، علق اور قدر دا اثبات عظمت قرآن دی، اور سورت زلزال اذا زلزلا اغب اثبات قیامت دے، دا وہ سورت اشل ٹکوا، زہا، انشراح، بینہ، اثبات رسالت، تین اثبات توحید، حالت قدر پکش عظمت قرآن، اور سورت زلزال اثبات قیامت، سلور اصول بیانی گوا، والضحا شاہد وقت زہا، واللیل اذا سجا او گواد اشپا اذا سجا چکل خورشی، ما گورا علماء تفصیل لکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے سوجنا وہی بند شیوا، اگر ولس رضی یا تلس رضی وہی بند وا، اے معطل وا، چوٹی وا، تاخیر شیو، مشرکین الزامات شروع کرو چ ان محمدن قد ودعه ربه، محمد علیہ السلام سرد رب تعلق ختم سے بیکاٹ ور سرو کا پدی باندھ، پیغمبر علیہ السلام ڈے خفو تو پدی آج سر تسلی رالا، وزحا اور واللیل داد تسلی کریمی لی، زحا وی وقت ساختہ، وقت چاشتا، وقت نرسری تھا، منگو تا دی نرسیر ٹیم ہوئی کنا، نرسیر اکڑا، سوک وقت ساخت ہوئی، سوک وقت چاشت ہوئی، لیل شپیت ہوئی، زہا اور لیل دا دو ٹیم دی، یو بل پسیر پسیر آزی، نٹول امبر تیاروی، نٹول امبر رناوی، اشارت محبوب زہا کے دوہی تسلسل تا اشارہ دا، پلیل کی انقطاع وہی تا اشارہ دا، نہ ار وقت زہاوی نہ ار وقت لیلوی، زہا لیل زیو رازی، نہ محبوخ فکے گا ماں کلبا چہ ضرورت تا وہی نو بیان بکو منگا، اور چہ کل نی نو انقطاع کی راشی نو خفکے گا ماں، اور نور چاہ شکانو ترجمی کری دی کاغذ ضعیف دی، زہا سپین مخ دے اور لیل توری زلفی دے، اور دا بعض تفاسیر کر دی، خصوصاً تفسیر یسیرم کری دی، قادریم کری دی، اور نور دا فتح البیانم کری دی، دا روح البیان، فتح البیان نہیں، روح البیان کری دی، دا ضعیفی دی، چو زہا قربان شم دا سپین مخستانا، واللیل اذا سجا او قربان شم ستا دا تور زلفنا، ستا می دا پا سپین مخ قسمی، ستا می دا پا تور زلف قسمی، بس لگی ادی زان لخلق تفسیرون دا کئی نسوب، فوزها وقت چاش واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، ندے پریخد تالر ربستا، وما قلا او ندے تان ناراض شوے، ندا در سر دشمنی کرے، اصل کی قلا بد یعنی بدزر اور دشمن طویل کی گی، ما دب مانو ما ودا کر رب کا، ندے پری خود تالرا ربستا، وما قلا او ندے تان ناراض شوے، ولل آخرت خیر اللہ کم نلولا، او خامخا آخرت ورده لپارستا دا دنیا نا درم بنینا عام ترجمه دا الاخره حالت رستنه ورده لپارستا درم بینا مخ یوازی او رست با دمر بچی و امتیانی او روحانی اولاد کنا او دبارانی صاف دیر پتن لگی یا ولل آخرتو آخرت چی آخرت تے ورده لپارستا دا اولا دنیا نا ٹھیک دا دنیا کے پیغمبر منعم وہ او دی اللہ بھی شمار نعمتنا ہو خدا آخرت نعمتنا اگر بہتر دی دا دنیا نا زکا دا دنیا فانی نعمتنا دی او دا آخرت باقی دی او بس انصاف کونو ولل آخرتو خیر لکم نلولا آخرت تالا دا دنیا نا بہتر دی او زکا خو پیغمبر علیہ السلام پا مرض الوفات کے فرمائل اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى الله وار ما مرگتیا دبر مجلس بر مجلس بر مجلس دینہ کتا مجلس مگن بر مجلس وللآخرت خیر لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى درم حالت او خامخازر دے چ درب کی رب تا تا سیشے فترضا تبرازی شی یوتی کا مفلسانی مقدر درب کی تا تا سیشے حذف دا مفول لپار دا تعمیم دے درب کی دالت تالرا چی سستا خوخوی کہ درب کی تال جنت یوش درب کی تال حور درب کی تال یوشے کو یو بونو مفول حذف کا اشارہ تعمیم تلا درب کی تال اللہ ہر اغس چستا خوخوی فتر زان خوشحال بشی دادری مسئلی شوی علم یجد کا اس دی کی اشارت دادری احوال دا پیغمبر علیہ السلام تا اور دادری احوال قبل نبوت علم یجد کا یتیمن آیت نمگا نیو متی یتیم فآوا نمگل زیدر کرو یتیم پیغمبر علیہ السلام پلار دا پیغمبر علیہ السلام چی عبداللہ نمو دا حضرت ولادت نغمخ کتلو او چی بیا پیدا شو نو مور دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی حضرت آمینہ اغم وفات شو حضرت یتیم پاتی شو اور بیا چکم دے سز وقت عبد المطلب عیب زیر کفالت اور زیر تربیت ہو بیا دغی د مر نہ پستا ابو طالب تربیت کرا رہے علم یجد کا یتیم انفاوا ان تم نیمت یتیم چزے مدر در کرو پتا میں سمر احسان کرو یتیمانان خدیرو تاج در سالت ماستا یتیم پسر کے خدا ووجدک ضالا فادا او متمیت ضالا سمانا مینا کو ان کے ہدایت سرا شوق اور محبت لر ان کے ہدایت سرا فہدان مادر تعداد خود در میں قدر تعداد زوال پماند شوق سر دے زوال پماند محبت سر دے پوچھ گنا اگر زوال نے دے چاہیے لکھل دی گمراہ یو تفسیر کی لکھل دی میں نے پایا تجھ کو گمراہ ہو یو خبر ہے تو کم دردو پہ تفسیر میں کہ وہ گمراہ لکھلی نہ اگر گمراہ دیکھا نا لفظی ترجمہ لار تے روکا شوا کم لار روکا شوا نو لار روکا ہوا نو یار دنو دا سے تعویل بولا کہو نو مشران دی زمان خود زوال ترجمہ پہ گمراہ سرا کول دا نہایت بیادبی دا زکا چی زوال دا پیغمبر علیہ السلام تا دلتا نسبت شئے دیں لیکن منگ مانو کہ منگا تا موتی وی گمرا دا پیغمبر خو گمرا نو پیغمبر خو پیدا حادی دے پیغمبر پیدا مؤمن دے پیغمبر پیدا موحد دے پوشو ایک نا پیغمبر چی پیدا ہو نو موحد پیدا ہو اور تاریخ اسلام لکھی اور مفتی شفیع سے یو وڑی کے وہ رسالہ پر تاریخ کی لکھ لے دا عغیم دا خبر لکھ لے دا نور مورحین لکھ لے دا چھ پیغمبر علیہ السلام چھ پیدا شا پی اللہ اکبر کبیرہ دا دا موحد کار دے کہ دا غیر موحد کار دے دا خود موحد کار دے چھ اللہ اکبر کبیرہ زو تو خوب پا ترجمے نہ پوئی گنا رہا پوئی دل کنا دل پار زوال پا مانی دا گمراہ سرا دا شان دا پیغمبر کی بیادبی اور گستاخی دا زمان کم در تدیری زکت مفسرین اکڑی دی اول مانا در تکم ووجدکا ضالا نما متوی تا ضال سمانا ضال می متوی منک انکے می متوی پا طلب دا ہدایت نفہدا نما در تک تفصیلات راولے گلا لکہ سورت یوسف پینز نوے آیت کے رازی چہ حضرت یعقوب علیہ السلام تا چہ سوخ کے صادر زامن دا قمیس یوسف را روان کا یعقوب علیہ السلام ہوئی انی لأجد ریح یوسفا لولا ان تفندون محسوس کوما خوشبو دا بدن دا یوسف نو بس کور والو ورتوی گیندو ورتوی بابا جی انکا لفی ضلالک القدیم بابا تی بے شکا پزڑی منکی اسا پوری دا ماننے چی تو بزرگ گمراہ لی عظم اللہ نزال پہ ماننے چی منہ ضالن فی طلب الہدایت تا مینوی منک انکے پہ طلب دا ہدایت نمازت ہدایت درکا خشتہ ترجمہ شو بلا ترجمہ ضال بمانے غافل ووجدک ضالا اے غافلا عن الشرائع تمنگا اموتے بے خبرہ تفصیل دا شرائعنا یو اجمال دے یو تفصیل دے اجمال معلوم دے تفصیل معلوم نو فسورت شورا 25 نمبر آیت کی راضی سو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا تد کتاب تفصیلات کتاب در تو نو معلوم ایمان تفصیلات در تو نو معلوم ما در تو تفصیلات در کرلا غافلا عن الشرائع یا شاخ سورت اڑوم اس اڑوم زکا نجوار لئی پی اوتا سو منگن اگم اڑو لو نما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا نوی خبر دا کتاب حقیقت دا کتاب نا نوی خبر تفصیل دا ایمان نا نمنگ در تا تفصیلات راو لگل ظالن غافلن عن الشرائع اے ظالن عن تفصیل الشرائع تا تا دا شریعت تفصیل نو معلوم نمنگ در تا خود نو درم ترجمہ زوال ناسی توئی ناسی ایرون کی دا اوتاب سورت بقرہ آیت مدائن کے دیوی لس انت ظل احداؤما فتذکر احداؤما الاخرى کیا زنان شہادت تودری دا اور اغین اس خبر ای رشوا بلب اور تخی زوال پہ سو نسیان وجدک ضالا من تمتوی ایرون کے دا کلمی دا انشاءاللہ فہدانو ما در تیاد کرلا لاری صورت کاف تو رسی دی آلتاو کنا لا تقولن لشیئن انی فاعلن ذالک غدا تیشوا الا ان یشاءاللہ وذکر ربک اذا نسیت ضالا ایرون کے دا کلمی دا انشاءاللہ فہدانو ما در تیاد کرلا زوال پا مانا دا تحیر ہم رازی زوال تحیر توئی او دا ترجمه صدر تکو منو دا تفسیر علمانی لکلی دی او تفسیر خازن ہم لکلی دی خازن خزانی کمشتے او نور و تفاسیر کمشتے خزیات دی لکل دی او یا قرطبی لکلی دی انا قرطبی لکل دی روح علمانی دی لکل دی تبل مانکم ضالن متحیرن فی بیان کتابه ما تولد متحیر ضال مان متحیر حیرانا پو بیان ولد کتاب فہدا نما در طریقہ د بیان خودلا ضالن مان متحیرن فی بیان کتابه متحیر وی چیز بدا کتاب سنگ بیانو ما دا کو ڈیر گران دے نفہدا نماز طریقہ دا بیان و خود اللہ یا ترجمہ دا زال پماند متفرد رازی لکا روح المانی ذکر کئی چھ زال پا لغت عربائی کے حاغ اونی حاغ بوٹی توئی چھ دا زنگل یو بالکل یو کونی یو گٹ یو طرف تی چھ دا غی خواکی سو بوٹی موٹی نی شجرتن زالتن تنہا بوٹے لغت کتابوں لکھ لے اگر شجرتن زالا بالکل تنہا بوٹے مانو گا وَوَجَدَكَ زَالًا تمنگا متوی متفرد منفرد جدا ستا مرگری سوکنو اک یوازوی فہدا اے فہد الناس الیکا خلقو پزرک میں تا طرف تمینا راوستا نخلدن چا پیرش لگا زال خو متا یواز تم بھائی یو عالم عجیب واقع لکل دا تفسیر بحر محیط کے وہی ما قرآن پاک دا زیوی اوجد کا زوالن نمائی چی دا زوال پا مانا خو دا گمراہ رازی او پیغمبر کو دا امت حادی دے دے زوال سنگا شو یا پا دی باند زوال اطلاق سنگا کی گی ویزو دو شما او پا خوب کے ما دا کلمہ اولی دلا او ما تا چا پا خوب کے وی چا پیغمبر زوال نو دا پیغمبر قوم زوالو نمانا دادا ووجدک زوالن ووجد رہتک زوالن ووجد قومک زوالن ووجد رہتک زوالن ما ستا قوم گمراہ مندر ما ستا قوم ستا رہت قبیلہ گمراہ مندر فہدا نو فہدا بکا فہدے تو بکا تیشو یا فہدا ہم اللہ بکا ستا قوم میں گمراہ مند نما ستا قوم تستا پہ ذریع ہدایت رسو ووجدک زوالن یہ ووجد قومک زوالن یا ووجد ووجد رہتک زوالن یا قومک زوالن ستا قبیلہ و ستا قوم میں گمراہ لیدا یا ووجدک فی قوم زلالن فہدا چکم یا استا خوخی ویا مسلی وانی پوشوے ووجدک زوالا سوک ماند زوال پا ماند رکم کئی او حدیث دویل لے مشکات شریف لا تنشدو زوالت فی المسجد و ازا سمیتم من ینشدو زوالت فی المسجد فقولو لا رد اللہ علیک زوال کو اگر رک سیستا ہوئی چچا نہ پاس دا چشمیرا نہ پاتشوی امنگ لاڈو دا زوال دے بواجہ دا کا زوالن ترکشیوی پا کسو دا مکہ کے او نبی علیہ السلام بچپن کی لار کے خطا شیوا کہنا نواجہ دا کا زوالن تانا لاری کسی رکی شیوی ما تا لارو خودلا بارحال مفسرین و ذوق دے پوچھ لے کہنا دیار ہرچا شوق دے خدا ٹول ترجمے دے لے پا رکھی چ سوک دا تصور اور فکر ان کی کہ پیغمبر بانے ہدایت کو لام ہو خازن لکھی وہ جد ان اہل زلال فاسم کا وہ جد کب متحیر فی بیان ما انزل اللہ ٹھیک شو ڈاکما دا ترجمے ہو گئے اس دے سے کم خبر کی نو ڈیر قیمتی دا دے تو کہنا وہی داما جدر تا مسئلے بیان نکلے وہی خیال کرو ولا یلتفت الی قول من قال اللہ اکبر ولا یلتفت الی قول من قال فکر اور توجہ مکو دیا گا چاوی نا تھا چی من ان انہو صلی اللہ علیہ وسلم کان قبل نبوت الی ملت قومه چی پیغمبر دا نبوت تمخ کی دا قبل دا قوم پہ دین باندیو چی چا دا لکل دی خبردار چی دا خبر توقع نا نی اور دے کتاب بانے سترگا کینا دے ٹھیک شوا لأن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وکذالک الانبیاء قبلہ مزولدو نشعو علی التوحید والایمان قبل النبوة انبیاء علیہ السلام خصوصاً زمان پیغمبر علیہ السلام کلنچ پیداو نشعو علی التوحید والایمان دوی پیدا پا توحید باندیو او پیدا پا ایمان باندیو وَإِنَّوْ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوَةِ مِنَ الْجَهْلِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ او قبل از ولادت دوی معصوم دا ناپوینا پا صفات دا باری تعالی گویا کہ عالمانو پا صفات دا باری تعالی مالے بیاخر کے دے لکی تھا وَي وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ سبحان اللہ او دا معصومیت مانے دلیل دا دے چاننا قریش لما عابوا النبی ورموا بکل عیب سوا شرک وامر الجاہلیہ وکلا چی قریش پیغمبر بانے سے تومت لگاو ہر سی ویلو خود شرک خبر ہے ورطنو اکی ندر جاہلیت خبر دانوی چی تامون سر شرک کرا یا تا چی دا سی ناپویا خبر کرے وان دا چر تنی دیویل شی دا دی خبر دلیل دے چی پیغمبر پیدا موحد او پیغمبر پیدا عالم بصفات اللہ تعالی بآخر کے لکھے والانبیاء یجب ان یکونوا معصومین قبل النبوت و بعدها من الکبائر والصغائر الشائنہ فما بال کفر والجہل بالصانعہ دا تفسیر خازن بھی او 438 صفحہ دے سورۃ الزحا پہ دغی آیت مانے سلورم جلد دے او دغا سے تفصیل خود دین لغوانی زیاد دے خم بدل تفصیل تفسیر زاد المسیح ابن جوزی پاغ سورت شورا آیت نمبر 52 بانون کرے دے ازوال شوان مولیانو پا ذین کی خازن بدنام دے دا ضعیف تفسیر دے نو قصی خوب آسو کی ضعیفی خدا سی مزیدار تفسیر دے یا خود ترجمہ دیر مزیدار کی آیت ترجمہ دیر خستہ کی اول دا دیر علمی خبر کی دے صوفی ہوں گا نا سفیان کی سفیان سمے خوبی کی ہاں ووجدک الضالین مسرش الحمد للہ ووجدک الضالین ٹھیک شو فہدا ووجدک عائلا فغنا عائلا فماند غریب سر راضی خودی کی فماند احتیاج راضی اور احتیاج پہ دو قسم دے یو احتیاج حقیقی دے چاغیت جوع فقر وی یو احتیاج معنوی دے چاغیتا ضرورت دا احتیاج دا علم وی دیجا کہ دوار ترجمی دی ووجدک عائلا تمنگا امتی عائلا غریب پا احتیاج حقیقی سرا فاغنا نو مالدار مکڑی پس سرا پا مال دا حدیجی سرا فاغنا مالدار مکڑی پا مال دا غنیمت سرا یا کہ فقر معنوی شی دا سمرقندی ترجمہ کی وجدک ضالا فقیرا عن القرآن والعلم سبحان اللہ وجدک فقیرا عن القرآن والعلم علم تفصیل کا نتما امد محتاج علم قرآن تا فاغنا ما بے پرواہ کرے قرآن علم دل در کا اللہ تشو علماء کرام یو یتیم وی زال وی عائل وی ما دل نعمتونا درکل دری حالات قبل نبوت شرا اس دری حالات امت فامل یتیما فلا تقر اچر یتیم فلا تقر غصورت مکوا یتیم تا غصہ مکوا خا دا یتیم والی ذکر کا ذکر دی یتیم پلار رشتے دیں ناتا تا محتاج دی لہذا دا غصر احسانو کا بلے د یتیم رابر نشتے سو یتیم رابر نشتے عموماً یتیمانان بیا دبئی زگ چپلار خوبی نہ چاہیے تا دب خی دیو بیا دبئی خبر کن بلا تنہارا دے تو قصور دے دے تو چاخی دی امل یتیم فلا تقر ہر چد یتیم نو فلا تقر غصور تمکا و ام سائل فلا تنہر ہر چد سائل نو میرٹا او سائل پہ دو قسم دے سائل العلم دے نمی رٹا کہ سائل المال دے نمی رٹا واما بنعمت ربک فحدث ہر چی نعمت طرف ستادن بیانوا اما بنعمت ربک ہر نعمت چی فحدث بیان کا علماء چی حدیث تا حدیث زکوی چی فحدث نشار شوا فهم حدیثین اصطلاح دا دلتا علماء لکی اما بنعمت ربک اے بنبوت اے بالنبوت اما بنعمت ربک اے بالعلم فحدث تعالی چما نعمت تا نبوت در کرے دے بیانو کا نعمت تو قرآن میں در کر دے نو بیانو کا سبحان اللہ سورت ممتاز پر تسلی دا پیغمبر علیہ السلام او پیغمبر سلور او درے مدح دا پیغمبر او درے احوال دا پیغمبر علیہ السلام او درے احوال دا امت ٹھیک شو سورت انشراح علم نشرح لکا زکچ اول آت کے علم نشرح لراغل دے سلور نوے دے پست سورت زہانا اور بارہ نمبر دے پست سورت زہانا سبحان اللہ ربط دا دے چھ سورت زہا کی تسلی وا پیغمبر علیہ السلام تا نو سورت انشراح کے بیا تسلی دا اے امت تا پیغمبر علیہ السلام تا دا یو توجیرا دیم خبر سورت زہا کے تذکیر و نعمت نعمتن سلاسو قبل نبوت سرا سورت زہا کی تذکیر نعمتن سلاسو سر قبل نبوت الت ذکر ددریو نعمتن قبل نبوت ہو دلت ذکر ددریو نعمتن بعد نبوت دے علم نشرح لک یو ووضعنا عنک دعا ورفعنا لک ذکر قدرے ٹھیک شو سورت زہا کی ذکر تذکیر د نعمتن دریو قبل نبوت دلتا تذکیر د دریو نعمتن بعد نبوت بل ربط سورت زہا کی اما بنعمت ربک فحدث امر و بیان د قرآن سرا دلتا کی سرے دی سورت کی حکم یادا سوا چھ دی سورت کی بیان د کیفیت تک بیان دا کیفیت تے چوائے بسنگا آتے قرآن بیان کا دلتا کیفیت تے چی فن سب زن کڑاوا نمائے فن سب زن کڑاوا نو تشبیم درس کوا فن سب چی پا قرآن زنو نہ کرے بسبا کرے فن سب زن کڑاوا دارنگی پا سورت کی یو سال او دیاغی جواب مشرکین صحابہ اکرام تبوی چیرا کہ چرستاسو دا دن صحیح اور درست ہوئے نو تاسو بدا سے غریبانان نہ ہوئے کہ ستاسو دن درست ہوئے نو تاسو با غریبانان نہ ہوئے نو تاسو غریبانان یہ زکا چہ ستاسو دن درست نہ دے نو خدا تاسو محروم کری ہے نو داغی جواب دے چہ الفوز بیازین نعم السلاسہ اولا من الفوز بالمال پوشکانا جواب سوال فوز کامیابی بدی دریو نعمتن سرا شرح دا صدر وضع دا وزر رفع دا ذکر دا اولادا دا فوز بالمال نا مال سشے دے خود راغے او لار او دا کمالات ہمیشہ دے پار دی جواب شو اور سورت دعوت ات سب تسلی دی پار دا امت کو پا خطاب دا پیغمبر علیہ السلام سرا علم نشرح لکا صدرکا آیا ما نو اک پران آیا ندمی پرانستی سنستا یعنی ماستا سنکو لاوہ کرے دا ایمان دی پار سمر لوی نعمت دے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آئے با انداز دیر عجیبو آئے با ترجمہ نکو رہا اے بھائی موسیٰ دعا وقت ہوا چرب بشرح لی صدری پیغمبر تو بلا دعا اللہ وی علم نشرح لکا صدرہ کا بس دادے گا ترجمہ موسیٰ درخواست پیش کرو چرب بشرح لی صدری اللہ سنرہ لکو لاو کا نبی تو بلا درخواست اللہ وی علم نشرح لکا صدرہ کا ایتا علمہ سننہ دا پرانستی سمرہ لوی نعمت تے ووزان آن کا وزرکا اس پکڑے دما تا نہ بوجھتا وزانا ان کا وزرا کمانا یاد رکھا

یو اسری دنیاوی دے یا اسری دینی دے. اور ابتدا کی اسری دنیاوی ہوں وہ قلت مال, نہ اسری دینی ہوں وہ قلت احباب. نہ یسر راغے خیر دے کہ مال در سگا کم دے فتوحات بدل در کوما, او کہ مرگری دے کم دین زیاتوں میں. مانا کہ ان مال اسری بے شکا سرد اسری دنیاوی نہ یسرا آسان تیادا, نہ اسری دنیاوی قلت مال دے یسرن مراد فتوحات تھی. ان مال اسری یسرا بے شکا اسری دین نیچے دے پست اسری دینی نہ یسرا آسان تیادا, مرگری کم دی نظر در تزیاد کما. سبحان اللہ. قرطبی لکھی فائدہ فرق تفن سب پسوا چت فارش نظان کروا و الا رب کا فرغب اور رب طرف تھا رغبت کوا. ازا فرق تھا چکل تو فارش دسنا فارش ڈیر خبر دی زد زد تفسیر سر تفصیل بیانوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چی زا فرق تھا من صلاۃ المکتوبہ تے سوچ فارش دمز فرزینا فن سب اے ان سب فی دعا زان کراو پا دعا کے چی فرض مز اکے نبیا زان کراو پا دعا کے. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فرغت من الفرائض فن سب فی قیام اللیل کل چی فارش دا فرضی مزنونا نبیا زان کراو دش پہ پہ عبادت کے. وقال شعبی اذا فرغت من التشہد کلچ واز و نصیحت نہ فارغ شے پوشکن ملی سبا نفضل دنیا کا و آخرت و آخرت کا دی دنیا حاجتن دی پار اللہ نہ سوال کوا اور آخرت دی پار سوال کوا. وقال الحسن و زید بن اسلم اذا فرغت من جہاد عدو کا کلچ دی دشمن دی جہاد سر دشمن سے دی جہاد نہ فارغ شے فانصب استغفر لذنبک وللمؤمنین چی جہاد نہ فارغ شے. ہاں اذا فرغت من جہاد عدو کا فانصب فی عبادت ربک کل چی فارغ شے جہاد دشمن نہ عبادت طرف اترے گا. وقال ابن حیان عن الکلبی اذا فرغت من تبلیغ رسالہ فانصب استغفر لذنبک وللمؤمنین چکل فارغ شے تبلیغ الرسالت واز و نصیحت دعوت و تبلیغ نہ فن سب استغفار ہوا اللہ نے معافیا نے گواڑا. قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی اکرہ ان ارا احدکم فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ ویزا بدگرم چیز تاسو کے یو سر اگرم چگہ اسی کا اسی بیکار ولار دے نہ مشغول دا دنیا پکار کی نہ مشغول دا آخرت پکار کی نہ سبا کہتا یا خو دنیا کوا یا آخرت کوا سخو کوا. نورم ترجمیشتے وقت ما سوتن دیکھن اللہو دا تفسیرو خطیب سے خطیب شربینی او دا ترجمی دی زانم کری دی سمرقندی او دا ترجمی سکم و بیش سرا قرطبیم کری دی خود تو نزیات کری نزک ما تدب دین ہوئی نو دین دعا بعد الفرائض ثابت شو. اگر جدا خبر چی حیات اجتماعی سراو کے نہیں حیات اجتماعی سرا لزومن نشتر ہے نفس دعا بعد الفرائض ثابت ادا نو بعض خلق و بالکل دعا بعد الفرائض منفردن انفرادن ہم لگے درس کو تکرا پاس مالک کو فرض بوجھنا پس تو تسبیحات مسنون دی 33-34 کو مسنون دی کیا 10-10 زلہ کو مسنون دی اور دا دعا کو جان لے مسنون دا آپ بدتیان خبر ہو بدتیان دا جزان تو سب پتہ ایسے گپ لگولا ماں ذیلی دل ہے الغنیت عبد القادر جیلانی آئی لکھ لی تھی کہ اب سرے تو فرض وضو کی اور دعا نہ کی تو فرشتی دا عبادت والا پہ مخرا اچھی تو خواب بدتیان ویچے اور سرے سنت نہ پس دعا نہ کی نہ فرشتی والا پہ مخرا اچھی الغنیہ کی تو فرض پس نکل گئی الغنیہ لطالبی طریق الحق دین جل عبد القادر جیلانی کتاب بیاج جاتا پہ دعا باس کو نبیا درتے ہوں منگ یو زیکن یو ملاب ہوں آئی ودا خبر کولا چپن پریانوی چیز سنتنا پس یا تی اجتماعی سر دعا بیدتے فرض کے ماتو خیر خان لوی کی جمع سے وہ خیر فرض نہ پس دعا نہ لگے حیران شو سوریا کتابوں نہ ڈک دیوا دا سکو ہے وہ پوچھو گانا کتابوں نہ ڈک دی ہاں اختلاف دے ہیئت اجتماعی دا من حیث اللزوم مسئلہ جدا دا تو فرض نہ پس کو نبوے روایات بلکہ دین سوا روایت نہ دی ہاں دعا والے سان سان لزوم ختمی کے پدی مانچ امام سرا رفع دید اور فتح دید لما لازم ہو امام نے مخی لاز اچت کا امام نے رسل لاز اچت کا امام بس کو تو گواڑا امام گواڑ استا بس دینا بس ہی کا دیتا ہوں گو امام سے استاد نمگڑے خبر پاتے شو امام سے لگا دے اگے سے ڈیڑھ ضرورت تھی دی استاد نشترا دست درنگ تھا لزوم کو پدی ختمی کا نا بل سو نہ ختم کی بنی لزوم ختم شو اما ہے ات اجتماعی دب آپ کو دعا دے پار نہ دے اگر ہے ات کو لسولات تھے اگر یا تو لسولات تھے فرضی مجھے پار ہو لزوم ہے ات اور ات بھی لزوم بدغی باندھ رہا دی ایمان تم اگوڑا ایمان کو ڈیرا گواڑی تو لگا اگواڑ اگر لگا گواڑ تو ڈیرا اگواڑ اگر تسبیحات نہ مخ کی دعا گواڑی تو تسبیحات رسو اگواڑ نفس دیکھا نا دا کتاب نہ ٹول وہی خان آل برہان والوں لکھے دینی اور سنایا کو بیدا کرے دونوں سیدھی راسا بس خود کتاب جو چڑھتے ہوئی نا بس جمع تو پتہ جو کتاب چتے نا بیاض اور پسی گرد سبحان اللہ فیضا فرق تفان سب کل چفارش فرائض ہونا جان کڑو پہ عبادت ترب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبُ اور رب طرف تا رغبت کوا سمرقندی لکھی اِذَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ بِرَفْعِ حَوَائِجِكَ إِلَيْهِ فَرْغَبْ رغبت کوا بِرَفْعِ حَوَائِجِكَ إِلَيْهِ پوچھا تولو دخل حاجاتو اللہ تا اللہ نخل حاجتو نغوارا تفسیر ابو سعود وی فرغب اے بسوالی ولا تسأل غیرہ اللہ نہ سوال کوا دا مخلوق نہ سوال نہ کوا سبحان اللہ سورۃ ممتاز و انعام دا شرح دا صدر سرا تو وزا دا وزر سرا پرفا دا ذکر سرا پامر دا فن سب سرا سورۃ تین پہ نزول کے پینزنوے ترتیب مصطفی کی پینزنوے بعد الانشراح اور نزولی ترتیب کی 28 نمبر دے پس دا سورت بروجنا ربط دا سورت دا دے چار کلام مخ کی سورت کے اس بات رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شا نوز پا دی سورت کی اس بات توحید بالعدلہ ماس سمرہ بیانی گی مخ کی مسلد رسالت و اس مسلد توحید دا نسبات توحید بعد رسالت شا دیم رب داد چمخ کی دوار صورتوں کے تسلی و پیغمبر علیہ السلام تھا نپدی صورت کی تشجید و بیان دا مسئلے تشوا اور داغیل پار نمونہ مشکلات و مصیبتوں نے مصائب دمبیا اور ذکر کی گی اصلے وانے پوچھے گا نا اللہ مخ کی تسلی بیان اشوا اس پر یہ صورت کی تشجید لپار دا موحدین و مسئلے دا توحید رسولوں کے اور عقید پار بطوری مثال تکالیف دم بیاو پیش کری دی لک تین ش زیتون ش توری سینین ش حاضل بلد الامین ش پوچھ گانا زکر چی تین ہجرت گاد ابراہیم دے زیتون زید ولادت عیسیٰ دے علیہ السلام اسوک چگا ہجرت گاد نوح علیہ السلام دے و توری سینین سفر گاد موسیٰ علیہ السلام وازل بلد الامین او مولد گاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشجیرا دا مسرد توحید بیان کا دیوان مشکلات راضی برداشت کا او گورا ابراہیم علیہ السلام تھا وہ تین کا نا او گورا ابراہیم علیہ السلام والسلام تھا سنگا اخپل بی بی اور بچے اگر پیو خوش بیابان کے پری خودل اور وچ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. حضرت ابراہیم خوشی میدان کی خپلا حاجر بی بی او زوی اسماعیل پری خودل او دی اللہ پاک حکم منل دی پار روان شو. ہاں بچاغی تکلیف تیر کرو انو تولی دا آرام جن تیرائی تم پا بیان دا توحید بانے تکلیف تیروا. او گورا زیتون یعنی سمانا آغا تکالیف دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو ظالم یہودی بادشاہ دی دا منصوبہ دا قتل شروع کرا مور دیواغستو بیت اللحم تلارلا اسمر تکلیفون اتیر کلو وطور سینینا سفرگا دا موسیٰ علیہ السلام. او گورا موسیٰ علیہ السلام خوشیش پا دا تک تورش پا بقول دا بازو چی باران وریگی اب دا کوئی تور پا گر روان دے او بی بی تو چومکسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجدو علی النار ہدا. او گورا موسیٰ علیہ السلام پا تورش پا باران شورو دے شرپ مگت شرپ پا شرپ باران شورو دے او پا ایک روان دے کوئی تور تا حصول نور دے پارا نتول حصول دے نور دے پارا نور نہ سستی کہے خوب کہے خوب مکا پورتش غافلہ خوب دے ولی زنگوی وقت صبح دم دے رب ارجنا قبلوی دا خود خوب دے نہ دے کہنا پاس ہمارا بیداشا وحاز البلد الامین اور بلد الامین تو گورا دا مکہ دوان تحلن بحاز البلد دیکھ دا سید الکائنات وینی توی شوی دی دن خدا سے آسان پارٹی دے دی. اللہ اللہ مشکلات انبیاء علیہ السلام پہ دے برداشت کرے دی یا تینوں زیتون تور سینین وحاز البلد الامین دے تو علماء کرام فرمائی چھ دے کے دلائل نقلیہ دی پہ مسئلے دا توحید من قبیل ذکر المکان و ارادت المکین ذکر المکان و ارادت المکین ذکر دا تین دے او مراتنا بیان دا ابراہیم دے ذکر دا زیتون دے او مراتنا بیان دا حضرت عیسیٰ دے توری سینین بیان دا موسیٰ علیہ السلام وحاز البلد الامین اور بیان دا محمد رسول اللہ دل وحی سمان شوان حاصل دلائل نقلیہ دی و توحید باندی و ذکر دا مکان او مراتنا مکین اشارہ ستلا چی دا انبیاء چیو بویسو بحاز المسئلہ اتا تم وحی شدیدی مسئلی وطینی شاید دے انزر وزیتونی او شاید دے خونا ٹھیک شوا تین انزر توئی او انزر فیدمن شیدے شیو القرآن بوی چی انزر بوٹے سمر فیدمن دے داغی فیدی متعدی ہم دی اور لازمی ہم دی نئے مسلمان اپا سکنا اے انزر نزان مکتا کوا انزر نزان مبیکار کوا فیدہ حاصلہ کا پا قرآن خلق و تفیدی ارسا و دا قرآن انزر گوٹے بھی جانے کا انزر انجیر انزر دا عجیبہ شیر ہے او علماء دیدی دمرا مدھے بیانے کردی چی حیران بشینو وی انزر دا دا فیدہ شیر ہے میوہ فیدہ مندہ لرگے فیدہ مندے پانی فیدہ مندی تازر پانا نہیں خبر چی فیدہ پا کسی دا منگتی خبر ہی زنگ پا علاقہ کے پخواس پتنی چی کئی کے نگی خدا انزر سکی بچرا لے کنا ناگی نبی او قسم ساگ پا خیدا خو مخواری دشمن تے مخائے گا دم را مزیدار وشتی کنا انا انزر زن لد میوہ دا خوراکوا اور لرگے زن لد فیدہ من اور داگی پانی فیدہ من سبحان اللہ اور انزر طاقتل دے انزر دا سی عجیبہ شے دے چھ دے بھی جمیل اجزاء پڑے کی اس یو شے پکے فالتو نہ دے پورا دانا پڑے کی اور انزر اللہ دا سے جوڑ کرے چھ پورا نوڑے دا خلیل پورا راسی خوراک دے پار پورا دا پورا نوڑے دا ٹھیک شو کہنا پخلا کے رکھ دی اور دا سی عجیبہ شے دے چھ بھی جمیل اجزاء پڑے کی اور دین دویانی جوڑی گی شن تازہ اور اچ دوارا خورے کی اچ انزر ملاوی گی اچ ام خورے کی گی اور شن لند مخورے کی گی تازہ مخورے کی گی بلکہ اتبالی کی زور پس گرد نخو ملاوی گی نا مرے جملہ امراض دے پارا سپین انزر چی اچ شی آٹول نا بہتر دے سپین انزر اور چی اچ شی نو دا دا مرے امراض دے پارا مفید دے ٹھیک شوا. او انزر دا بواسیر دے پارا علاج دے, او انزر دا قوت با دے پارا دیر زبردست نسخہ دا. او نوری پکی دیر فیدی دی وزیتونی اور خونشا اونت خونا نو خونو گورا لرگی اکلک ہر سخش دا خونا دا لرگی نجوری گی حتیٰ کہ قیمتی تسبیم دا خونا نجوری گی. او خونا دا سی بوٹے دے چی کال دولس میاشت دا گی پانی نغورزو لکی گی او دا گی دا سور نخل ار وقت فیدی اقلی لرگی فید امن دے پانی ہر وقت دا نو تم فید امن شا او متعدی شکنا پانی زانسر پیدا کا خلقوط دن رسوا وطوری سینی نا تور غر توی اغا غرشن توی تور اغشن غر توی او سینین اغب غر توی چپائے کی بوٹی دا میووی تور غر اغا غر چی شن غر وی یو اچ غر دے تش خورا اڈوکی خورا گٹی نی داخل اچ دے آئی تو خلق سپیر غر ہوئی یو غر اغی چاگی بانی بوٹی وی اغا دیر فیدا منوی نختر بوٹی دا نور بوٹی او چی کم علاقو کی داسی زنگلی دی آدیر قیمتی دی نو تور هر اغا غر توی چاگا شنوی پو بوٹو سرا او سینین اغا غر توی چی پای بانی آئے که بوٹی دا میووی و توری سینینا اور شاید دے اغا غر شن میودار نو تم تازه تازان پا توحید سرا او خلقو تا فیدی دا توحید پورا سوا و اعزل بلد الامین دل وحیم او شاید دے دا بلد امین مکہ مکرمہ او دا دل وحی دے او وحی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لقد خلقنا الانسان تا قسم پیدا کرے دے انسان فی احسن تقویم پا دیر خیستہ انداز کی چی فطرت دا توحید دے فی احسن تقویم پا دیر خیستہ انداز کی چگا فطرت دا توحید دے احسن تقویم پا خیستہ آزاؤ کی احسن تقویم پا دیر خیستہ قد و قام کی اگر قد و قام دیر خیستہ نہایت خیستہ اللہ دی کتابوں خبر پٹا کرے دا مسئلہ دعوی یو عالم عیسی بن موسیٰ الحاشمی یو عالم او دی خزا وا ڈیرا خستا وا او دے پاگی بان ڈیر زیات مین یو رضی عیسی بن موسیٰ الحاشمی خز توے کہ چرستا ددی سپوگمائی نہ خستہ نی نفانتے طالب کہ تد سپوگمائی نہ خستہ نی تو طلاق ہے بس دا خبر چی خزی غاوری دا نو بس اگی مخ پٹ کر او یو طرف تا شو خی خزی بھی کنا اس کو منگتا کہ سن راضی بھی طلاقی کر بیا تو یو دے پاتی کی چرگان دے دے حلال و دے حرام امتیازی نشتر بلکل کتاب لکی چ فورن اگے مخ پڑ کا ہاں واعتزل فی البیت گٹ شو پریشان دے منصور بادشاہ تا خبر اور رسیدا اگے علماء جمع کر چ دی شریف خز تداویل دی خز دے سو حکم دے طول علماء وچ دا خز پ دی سڑی طلاق دا گہن کیان یو عالم ناس تو اگے چ پتسو ہے وزویم چ دا خز پ نے طلاق شے ولی ودی خپل خزی تویلو کې چاته د سپورمنه خستانی نو ته طلاق یې نو دا خو د سپورمنه خسته ده کنه نو طلاق واقع نشته په تاله څه دلیل دی بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان خو د مرنه او د سپورمنه او د هر څه نه خسته دی دیکھو اب داسو کو امام محمد سے وہ لیکن افسوس دا دے دا قصہ تفسیر قرطبی میں ذکر کرے دا اور دے خطیب سے ہم ذکر کرے دا خود امام سے تو شاگرد نے میں نے دے لکھے دی دا لکھل دی روی ان عیسی ابن یوسف الحاشمی کان یحب زوجته حبا شدیدا ف فقال لها يوما انت طالق ثلاث ان لم تكوني احسن القمر فنهزت واحتجبت عنه فل فاسد مخبر وقال ديوت طلقتني فبات بليله عظيمه فطير شوا فلما اصبح غدا الى دار المنصور فاخبر خبر صار نار منصور توي فاستهزا الفقهاء اي فقال او وقتل واستشار دين مشوره وقتا فقال جميع جميع من حضرا قد طلقت لا الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنيفه بيو سريو د امام ابو حنيفه د مر شاگردان اغا امام محمد ابن نور کتاب لی گلی فانه كان ساكتا بي چپ ناس فقال المنصور مالك لا تتكلم خبرنا گئے فقال رجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون الى قولي تعالى لقد خلق انسانا في احسن التقويم يا امير المؤمنين فان الانسان احسن الاشياء ولا شيء احسن منه فقال المنصور لعيسى الامر كما قال الرجل فاقبل على زوجتك زه متوجه شخ بلا خضر آورا فاصل المنصور اليها منصور اي زناني تسرعو لگا چه اطيعي زوجك فما طلقك وهذا يدل على ان الانسان احسن خلق الله تعالى ولذلك قيل دي فقط قيل ولدي ورتبكي ولذلك قال الفلاسفه انه العالم الاصغر فلاسفه ذا عقيده انسان عالم الاصغر عالم اصغر دي عالم اصغر بي دي الله ده معرفه تفارا دا يوم عالم دي عالم اصغر دي دا طول جهان عالم اكبر انسان عالم اصغر کہ یو سرے اللہ معرفت واڑی بس انسان تو نہیں گورے تو وہ صرف بریت گورے کا نا ان کی جان تو گورے جس سنگ اللہ پیدا کرے اور ناشنا شیخ تھا او عجیب شیخ ہو سکے نا شاہ سے سگناس تو نئی نئی چلے کہنا یار تو خبر کو مخا خبر رات نہ شاہ سے پل ساگر دا سنت چې باختل خپل صادر به داسې کوم خپل قینچی خپل استرا خپل نوسه هغه نایتا دلته خلق نای وي موږ ته ګلابي وي او ګلابي الاصطلاح خدا ها د نای نه ګلابي اصطلاح خدا په شو ګره انو زه ناسم پاول زلما وکړه زه مې لغونه خفشه ما شاس دومره لوی هستی او د نای د صادر نه کړه کې خپل صادر دی خپل قینچی دا کنه انسان دی وسو سی راځي نو چې فارغ شو نو چې شجا دا سو کته کنه وی آدمی بناتا ہے آدمی و انسان انسان جوړي دا بریت غټي غټي کنه نو چې بریت دا کنه شونډه د افکار شونه جوړ شي وختو به غټي خیرن به نو چې سم دې کوم خسته بخکار شي نکونه با دی غطی دی خیرونه بڑا کی اچه صفا دی کن صاف شی حیران شو نبیائی فورم ما زناسم و نور مرگرون وی دا صادر اخپل زکا دی فخپل وی دا استرا او نسی و صادر اخپل زکا دی چه دو دوی صادر بانی عموما فسخ کی گی گیری خلق ری دقیق وی اختل کی نو چه کم صادر باندی گنا شوی نو آغا صادر زخپل سینه سرسنگ جو دا زمان مشران او دمر تقوی دار آغا صادر سنگ اخپل سینه سر جو کم دیل پار زخپل صادر زان ساتا اخپل استرا و اخپل نسے دی استرے سر بریتیم سمی دی استرے سر گیرم خری لکی گی او آغا استرا چیزو بی اخپل پا مخپری گی دم دا خود فسق دی لازم متقی خلق سبحان اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم من پیدا کرے دے انسان پر دیر خستان دا چاگا قد و قام دے انسان دا فی احسن تقویم پر دیر خستان دا چاگا موازن دا اعضاء دا اندامنو دا احسن تقویم چاگا فطرت توحید دے ثم رددناه اسفل سافلین بیا منگ واپس کے دا انسان کتا دا کتونا علماء چو دو قول لکی اسفل السافلین مانا سا اے بیا منگ دے ارسو ارزل العمر تا بیا دے بوداشا چی سڑے بوداشی خویونا دا ما شمانو شی معصوم بہ معمولی معمولی خبروں باندھ خف کی گی گڈام بیا زر زر خف کی گی اور معصوم جب پردی خیال نہ کہی نہ گڈام بیا پردی خیال نہ کہی معصوم کے حرس دا مم دیر زیات وی نہ گڈا کم حرس دا خوراک دیر زیاتی پوش کنا اور معصوم نہ پویوی نہ گڈا بابا چرے اگے عقل کمزور شی دیکھو ہاؤل مالکی عالم حق پرست کہ سمرچ بوڑھاشی نو دے دماغ اللہ کریم نہ خراب ہوئی سمر بوڑھاشی ہم کو بوڑھاگان لے دلوے ایک اٹ کے دا سے پراتو استادان بوڑھاگان کا دل دی طالب اس کتاب راوڑ اگے بے وایا بچے کم زینا وائے کہنا ناستے نشما وایا چکم زینا وائے چکم کتاب ورت پیش کر آب پروتو پروتی بے درتا ہوئے خبر بے نشو کو کتاب مغلق بے دا سے ہلکا ہو کار دل بم ورتن کے ناستے بم ورتن منگا سے استادان ملی دل سبحان اس منگ سو مر دے منگ ملا استڑشا تم شیوخ سار نہ بم کے ناسل اور اٹھارہ گھنٹے منگ پہ درس کے ناست 18 گھنٹے منگ پہ درس کے ناست اس منگ ہوئی چھتا سب کا پیسے کہ ملا بس گار تو منگی رہ سار کری ورنہ 18 گھنٹے درس سبحان اللہ لویا خبر یو خدا شکانا تشوا دے متو جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فخست استعداد کے ثم رددناه اسفل سافلین کتد کتنا سمانا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چی موحد دے نو آلہ جنتی دے او چی مشرک شنو اسفل السافلین کتا دا کتونا بلارشی جان نبیلے اللہ الذین آمنو سوا دا کسانا چی چارا وڑے دے ایمان او عمل کے نیکا فلم اجم غیر ممنون ایل پار سواب دے بی انتہا فما یکذبکا بعد بالدین لفظی ترجمہ دادا پسیشے درو جن گردو لشتا لرا مزاری دکھا نا فما یکذبکا سیشے درو جن گردو لشتا لرا بعدو پست دے دلائلنا بالدین پا قیامت چاہو لمسولت پا درو جن تیاد قیامت فما یکذبکا سیشے درو جن گردو لشتا لرا پست دینا پا قیامت سرا یعنی دلائلو باوجود اسو تاسو کو درو جن کولے نشی کہ تزان نہ درو جن کئے اور تو ہدایت طلب گارے تو فما یکذبکا پس سیز درو جن اگرزو تالرا بادو پست دینا بدین قیامت یا سر پس سیز در او سیسی درو جن اگرزو لتا پست دینا پا قیامت علیس اللہ بی احکم الحاکمین ایند اللہ پاک پخ فیصلہ کن کے حاکمین احکم مانا پخا فیصلہ کن کے دا فیصلہ کن کنا دا مخلوق فیصلی ماتی گی قدرت فیصلی گورے نماتی گی احکم الحاکمین پخا فیصلہ کن کے دا فیصلہ کن کنا ستا دا پاکستان بادشاہ فیصلہ کی نو پا دے مرض بانے فیصلہ ماتشی عوام ورتا بلوشی فیصلہ ماتشی کیونکہ اللہ فیصلہ سوکو کی اللہ فیصلہ نو کہ کائنات ٹول یو طرف تشید خدای فیصلہ نماتی گی سورت ممتاز و پر ذکر دا دلائل نقلی یو سرا تین زیتون توری سینین او قسم پر بلد الامین سرا سورت ممتاز و پر دو مسلو چ انسان دفتر دا معرفت دا اللہ دا قدرت تے احسن تقویم سرا سورت ممتاز و چ ایمانی نو اسفل السافلین سرا سورت علق پا ترتیبی مصفی کی شپک نوے دے پس سورت تیننا اور پا ترتیبی نزولی کی بادشاہ دے ٹھیک شو کہنا ترتیبی نزولی کی بادشاہ دے سمجھ ٹول نمخ کی دے مخ کی تے سورت نشتے گم بے سورت تے دا قرآن کریم چپگار ہرا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آگے دے دعوت خا ربت سورت ہر کلا سورت تین کے دلائل نقلی اور سرسبات نہ مسئلے دا توحید شا دل تک ترغیب دے تلاوت تا قرآن کریم تا راشا قرآن کریم ہوا التو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دلتوی اقرا وربک الاکرم قرآن ہم ہوا چسنگا بطوری شکل تا تمام کائناتو کے گلے بطور صورت پا تمام کائناتو کے گلے نو قرآن اوائے چپ گلانو کے گل شے پہنے شوئے علاقہ انسانا خو پا تمام مخلوق کے خود گلے کنا بحیثیت انسانیتا او چی بیاتا قرآن اوائے نو پا انسانانو کے با گل شے اللہ اکبر ورب کل اکرم رب دلیر مہربان دے رب شو قرآن اوائے ترغیب الالقرآن دے التو ثم رددنا وسفل سافلین من دا انسان اگردو کتا دا کتنا دلتی ولی ان الانسان لیترا دے سرکش شوی دے دے سرکش شوی دے زکا خو زلیل شا التو علیس اللہ بی احکم الحاکمین دلتی سندو زبانیا فیصلو شو کنا قیامت پر بز زبانیو تا آوازو کم دلتو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چچا ایمان راوڑی نیک اعمال کی فلهم اجر غیر ممنون دلتو واسجد واقترب سبحان اللہ واسجد واقترب سیدہ کوا کو سیدی اللہ تزان مخ کی کوا نزدی کوا دعوت سورۃ ترغیب الى القران اور بیان د مقاصد اربع مقاصد اربع توحید صداقت رسول ٹھیک شو صداقت کا قرآن آخر کے ایمان بالآخرت اقرا مرسان اقرا بسم ربک الذی خلق لولا و مدد کا غزات اقرا بسم کا لولا اقرا شروع کا بسم ربک دلتا دا اقرا دا مقدم دے فعل پہ اسم باندے بسم اللہ پہ دے گا ولی لوجد اہتمام دا شان دا قرآن کریم نا سبحان اچھے غطوے چھتے بسم اللہ با مطالق مقدر وی او آخر کی وی دن تکو مطالق ہاں ہاں مقدر ان دے اور مقدم دے وی تعظیما لشان القرآن اللہ اللہ دعا کوئی چھے اللہ منگ تک قرآن خراوی کہنا اپا قرآن بانے اللہ منگ خمائن کی اقرأ بسم ربک الذی خلق لولا پمددتنم پمددت او پتعاون دنم درب اقبل الذي خلق غزات پیدا کرد مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کرد انسان در تنگی وینینا نو اقرا وربک الاکرم لولا رب دے مہربان عزت ور کون کے اگر انسان پیدا دا علق نئے اگر انسان پیدا دا علق نئے